ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska kupi nowe okręty podwodne dla marynarki wojennej. W Lubelskiem natrafiono na szczątki kolejnego drona. Komisja Europejska chce sankcji na Izrael z powodu działań w Strefie Gazy. Rząd podejmie uchwałę o uruchomieniu programu Orka dotyczącego zakupu nowych okrętów podwodnych dla polskiej armii. Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował, że oferty sprzedaży Polsce okrętów są na wysokim poziomie. Oceniamy oferty, jakie wpłynęły, no nie wszystkie w taki sam sposób, ale wysoko. Mamy w czym wybierać. To będzie decyzja ze względu na skalę tej inwestycji w nasze bezpieczeństwo, którą podejmiemy w relacji rząd. Na prośbę ministra obrony narodowej to rząd weźmie na siebie odpowiedzialność za treść tej decyzji. Uchwała ma zobowiązać do zakupu okrętów podwodnych do końca roku. Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło 7 firm. W miejscowości Stanisławka w gminie Sitno na Lubelszczyźnie natrafiono na szczątki kolejnego drona. Maszyna prawdopodobnie wleciała nad Polskę w nocy z 9 na 10 września. Na drona natrafiły osoby postronne, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło. Dron został odnaleziony na drzewie w kompleksie leśnym. Na miejsce został skierowany patrol, który potwierdził zgłoszenie. My zabezpieczyliśmy teren, powiadomiliśmy odpowiednie służby oraz prokuraturę okręgową w Lublinie. Na miejscu działają służby i dalsze czynności w tej sprawie wykonuje prokuratura. Śledczy będą sprawdzać, jakiego rodzaju jest znaleziony dron i czy nie zawiera materiałów wybuchowych. Według informacji rządu w nocy z 9 na 10 września polską przestrzeń powietrzną naruszyć miało około 20 dronów. Komisja Europejska zaproponowała sankcje na Izrael w reakcji na działania wojenne w Strefie Gazy. Aby restrykcje weszły w życie, muszą je zaakceptować państwa członkowskie. Komisja Europejska zaproponowała przede wszystkim zawieszenie niektórych elementów części handlowej umowy stowarzyszeniowej. Chodzi o zniesienie preferencyjnych stawek dla Izraela i przywrócenie przez Unię ceł na 37% importowanych towarów. Celem nie jest ukaranie Izraela, powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Celem jest poprawa sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Sankcje handlowe muszą jeszcze uzyskać zgodę większości państw, a te są podzielone. Wśród krajów sprzeciwiających się są m.in. Niemcy, Włochy, Czechy, Austria i Węgry. Komisja zaproponowała dziś także sankcje na dwóch ministrów izraelskiego rządu, finansów i bezpieczeństwa. Będą oni mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa, a także na osadników na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Uszczelnienie wału, obserwacja z dronów, ewakuacja mieszkańców. Tak dziś służby szkolą się w Ciechocinku. Ponad 200 osób wzięło udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych Wysoka Fala 25. Syreny zawyły o godzinie 8.30, mówi burmistrz Ciechocinka Jarosław Jacewicz. Podjęliśmy prace związane z ewakuacją szkoły podstawowej numer 3, bo program przewidywał, że ona jest w bezpośrednim zagrożeniu wystąpienia tego kataklizmu. Tam podjechały nasze autobusy, zabrały dzieci w miejsce bezpieczne. Następnie czekamy na przyjazd całej brygady, prawie 200 osób Wojsk Obrony Terytorialnej tutaj do Ciechocinka i będzie układanie worków. Co tu widzimy między innymi na mapie? Aktualnie mamy zobrazowanie wszystkich sił i środków, które są użyte, zobrazowanie aktualne na żywo w czasie rzeczywistym operatorów dronów i ich dronów, które są w powietrzu. W trakcie pokazu obraz na żywo transmitowany właśnie z dronów Wojsk Obrony Terytorialnej, z dronów policji, a także tutaj naszych dronów komercyjnych. Ostatni! Jak tam, ciężko? Bardzo. Ile tych worków było? Ponad 100, cały Jelcz. Kręgosłup boli? Nie, jesteśmy solidnie wyszkoleni. Ćwiczenia trwały do godziny 14. W warszawskim kościele świętego Jacka zakończył się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Nasza radiowa koleżanka zginęła na początku września w wypadku samochodowym. W mszy wzięli udział przyjaciele z radia, znajomi, słuchacze audycji Kasi, ale przede wszystkim rodzina. To nie ja jestem od słów. Słów byłaś ty i trafiałaś nimi bezbłędnie. Byłaś tak krótko, ale jakie mieliśmy szczęście, że wybrałaś właśnie nas. Zawsze byłaś i jesteś. Nie chcemy się z tobą żegnać. Każde spotkanie z Kasią było wyjątkowe, mówił Michał Bajor. Pozostawała wokół mnie jasność, ciepło i bezpieczeństwo. I zaśpiewał jedną z jej ulubionych piosenek. Cóż wam powiedzieć mam, gdy

To na pewno jest miła informacja. Zespół Stereo Lab powrócił w tym roku z nową płytą, ale nie tylko. Mało było całej płyty, jest już zupełnie nowy singiel, między innymi ta kompozycja Fed Up With Your Job. To tak jak kiedyś bywało, singiel i dwie zupełnie nowe kompozycje. Zapraszam do środowej tonacji, jak zwykle trochę nowości, dzisiaj bardziej piosenkowych. Przeniesiemy się do roku 1985 i posłuchamy jednego z najbardziej popularnych singli września tego właśnie roku. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, o jakim utworze mówię. I będą Kolonie, oczywiście Kolonie z zespołem Katastrof. Nazwa, powiedziałbym, niewesoła, ale muzyka wspaniała. Czy wiedzą już Państwo, że Kuba Ziołek reaktywował starą rzekę? Płyta niebawem, a singiel bardzo, bardzo dobry, chociaż tytuł Wszędzie śnieg może nie do końca na czasie. Bardzo lubię ten utwór. Kuba Ziołek i Wszędzie śnieg. Kuba gra na wszelkich instrumentach, ale partie perkusyjne powierzył Hubertowi Zemlerowi, który pojawia się w tym utworze. A cała płyta Wynoś się z mojego domu powinna pojawić się jeszcze w tym roku. Przynajmniej taka jest zapowiedź. Czyli stara rzeka po latach powraca. Nową płytę zapowiada także Madison Cunningham i co więcej, artystka opublikowała ostatnio singiel zapowiadający ten materiał, ale to nie jest taki zwyczajny singiel, ponieważ do udziału w nagraniu zaprosiła Robina Picknolda z zespołu Fleet Foxes. Przyznaję, że ten duet od razu gdzieś pojawił się na mojej dzisiejszej playliście i połączył ze starą rzeką. Fleet Foxes, czyli Robin Picknold i Madison Cunningham. Oboje komplementują się nawzajem. Madison opowiada, że spotkała Robina gdzieś za kulisami jednego z koncertów, a poza tym Fleet Foxes to od zawsze była jej inspiracja, odkąd tylko pamięta. Natomiast Robin Picknold mówi, że nagrywanie z tą artystką to była absolutnie sama przyjemność i myśli, że być może jeszcze w przyszłości coś razem zrobią. Ta kompozycja Wake to jest zapowiedź nowej płyty artystki Ace. Płyta pojawi się 10 października. To jest drugi singiel Madison Cunningham, a pierwszy nosi tytuł My Full Name. It when you say my full name and the way you always speak your mind, when the needle finally finds the vein and all your little sayings become mine. Your brother only shares your family shame, but he doesn't really know you. I've been spinning on too many big words you could do without, and everything we dare not say out loud are written on our faces. There's a water leak the size of Berlin coming from this vessel that we're in, running from my eyes to your chin. Love's a kind of sorrow worth saving. When a part of me went missing, a case was never opened. But I've been keeping count of all the wildflowers where the plane went down, and every living soul Nie wiadomo, czy nowy singiel lepszy od poprzedniego, ale jakie to ma znaczenie? My Full Name i Madison Cunningham. Czekamy na całą płytę na początku października. Nie wiem, czy państwo znają kolejnego gentlemana. Nazywa się Whitney Kay. To tak naprawdę Kanadyjczyk Connor Whitney. Wczoraj wieczorem w audycji HCH zagrałem z Bartkiem Chacińskim fragment jego nowej płyty. Zmieściła się ledwie jedna kompozycja, ale zapewniam, cały album jest wspaniały i chętnie do niego powrócę. Jedna informacja teraz paść powinna. To naprawdę nie są nagrania młodego Lou Reeda. Watching the dust move the way it often does, like clouds across the town. Well, I see you, righteous brother in the muck, running the lonely mile. Now and then you come calling me, peeling the skin of the night. Well, I spent some time in the tower too, buddy, and I made out all right. Heaven is waiting. Heaven is waiting. But Jesus Christ, I'm bored. Heaven is waiting. Always play it cool, plotting my own kind of blue. If I had a dollar for every time I blew it, I'd park the Bentley on the lawn. Well, it can be hard for tramps like us when the only way out might kill you first. Mon ami, I know it scares you too. Walk along the edge and it scares me too. Heaven is waiting. Heaven is waiting. Jesus Christ, I'm bored. Heaven is waiting. Dokładnie tak. Pierwszy kontakt z płytą zatytułowaną Bubble i nerwowe sprawdzanie. No nie, no przecież to nie może być on. Nie, to jednak jest Whitney Kay na pewno. Krytyka porównuje go do Chrisa Christophersona, to jasne, ale nazwisko Lou Reeda także się pojawia. To oczywiście przez ten charakterystyczny niski głos i sposób śpiewania, czy też bardziej podawania tekstu. Taki trochę śpiewano mówiony. Cała płyta to znakomicie napisane utwory, które nie tylko gdzieś tam zerkają w stronę przeszłości, to są po prostu bardzo dobre piosenki. Podobnie jak na albumie kolejnego artysty, ale co ciekawe, słuchając tej płyty i poszukując różnych informacji na temat tego muzyka, nagle wpadła mi pierwsza, najważniejsza, że 10 października wystąpi na jedynym koncercie w Warszawie. Mark William Lewis. Oh, pezzo. Feeling as good as ever, they say. You're so emotionally clever, but I don't know. To sztuka pisania bardzo dobrych piosenek. Mark William Lewis, podobnie jak Whitney Kay. To są tacy artyści, po których muzykę po prostu trzeba sięgać, bo można odkryć w niej naprawdę wiele bardzo pięknych momentów. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie godzina 16. To teraz wędrujemy do roku 1985. Jak zwykle w środę cofamy się o 4 dekady, by zaglądać do singlowego archiwum. Ten utwór pojawił się na małej płycie pod koniec wakacji, dokładnie pod koniec sierpnia. Na brytyjską listę przebojów wszedł 7 września, docierając do 5 pozycji. Sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Yeah.

Katastrof i piosenka La Proie et l'Ombre. Kolejny ostatnio wydany album z bardzo dobrymi piosenkami. Paryski kwartet Katastrof może prochu nie wymyśla, ale to chyba nie ma znaczenia. Po prostu na tej płycie znalazło się 13 bardzo dobrze napisanych i wyprodukowanych utworów. Piosenka tytułowa świetna, ta przed momentem, bez dwóch zdań. Graliśmy ją w tonacji jeszcze przed wakacjami, tylko gdy się ukazała, ale kompozycja Antichambre wydaje mi się, że jest równie udana. La carte de ton corps se dessine sous mes yeux quand je dors. C'est un signe. On saute à l'élastique l'un dans l'autre. Escapade aquatique sur tes côtes. Un rien nous déshabille et je sais qu'au fond de mes pupilles, ton reflet est une version de toi qui te plaît. Je brûle entre tes doigts. C'est fou, ce mélange dans le noir, on se confond, c'est fou, ce mélange dans le noir. Tout se mélange dans le noir, plus rien ne nous sépare, les plus forts entre nous, on se confond, c'est fou, ce mélange dans le noir, on se confond, c'est fou, on se confond. Ton corps se dessine sous mes yeux quand je dors. C'est un signe. La carte de ton corps se dessine sous mes yeux quand je dors. Thank you. Niby po prostu piosenka, ale jednak inna niż inne, tak bym powiedział. Antichambre to była nazwa tej kompozycji, a zespół nazywa się Katastrof i właśnie wydał swoją nową płytę. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk, my już dziękujemy. Od godziny 16 Aneta Wtoniuk, a na koniec zapowiadam nowy album innej paryskiej formacji Fe Chatterton. Miłego popołudnia. Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici. Je connais leur solitude. La mienne aussi. Je ne sais plus qui je suis. Comme cette nuit est longue, je fais le tour de la ville, poursuivi par une ombre. Ouais, je sais que le temps passe. Ouais, je sais qu'on n'y peut rien. Mais regardez les choses en face, je ne sais plus bien. Dis-moi ce qu'on devient. Retrouver la clé plongée dans le puits. Essuyer la perle couverte de suie. Comme des enfants danser sous la pluie. Dis-moi ce qu'on devient. On peut reprendre le cours de nos vies. Retrouver la clé plongée dans le puits. Comme des enfants danser sous la pluie. Ne pas laisser faire l'habitude. Dieu que c'est difficile. Aujourd'hui le froid nous mord. Comme notre nuit est longue. Mais tu sais, je t'aime encore. Du même amour fou dingue. Je sais que le temps presse. Ouais, je sais qu'on n'est plus rien. Mais regardez les choses en face. Et je ne sais plus bien. Dis-moi ce qu'on devient. Retrouver la clé plongée dans le puits. Essuyer la perle couverte de suie. Comme des enfants sous la pluie. Dis-moi ce qu'on devient. On peut reprendre le cours de nos vies. Retrouver la clé plongée dans le puits. Comme des enfants danser sous la pluie. Dis-moi ce qu'on devient. Autopromocja. Studio El Muzyki to miejsce dla fanów brzmień elektronicznych. Zwłaszcza dla ludzi ciekawych nowej muzyki, nowości w sztuce. Studio El Muzyki ma stałe miejsce na antenie Trójki. Udostępnianie El Muzyki nowym pokoleniom odbiorców, no to jest zadanie programu trzeciego. Zadanie, które regularnie wykonuje Jerzy Kordowicz.